bitem, nie odejdę od stołu, póki w rękach mam kartę. Ja z najlepszymi na tej scenie, a oni ze mną. Już mam dla kogo żyć, nie jest mi już wszystko jedno. Otwieram whisky, piję za tych co w więzieniach. Też mam wiele na sumieniu, wyroki w zawieszeniach. Rodzina mnie przekleła, dzieciaku tak było. Wszystko miałem w domu, kurwa, tylko nie miłość. Pierdolę tych, którym na psach rozwiązał się język. Nigdy nie zapłacę żadnych frajerskich pieniędzy. To jest chata, orientna słowa. Powiedz na osiedlu, że to zajebisty towar. Dla koleżków z Grochowa zawsze dam tą nutę. Idziemy przez życie, dobrze znanym skrótem. Chata proceder, ciemnej strony zwierzchnik. Głowa do góry, choć wszystko się pieprzy. Podnoszę się po klęsce, w sercu mam nadzieję. Co kiedyś było niemożliwe, dzisiaj nie istnieje. Tu wszystko można zmienić, dzieciaku tak to czuję. Pamiętaj, zawsze znajdzie się ktoś, kto ci kibicuje. Podnoszę się po klęsce, w sercu mam nadzieję. Co kiedyś było niemożliwe, dzisiaj nie istnieje. Tu wszystko można zmienić, dzieciaku tak to czuję. Pamiętaj, zawsze znajdzie się ktoś, kto ci kibicuje. Wrodzona intuicja nie daje mi tu zginąć. Jest parę ważnych spraw, których nie wolno pominąć. Primo, to przyjaźń, wyciągnięte dłonie. Pomogę człowiekowi, co na moich oczach tonie. Takie życie, ziomek, ciężko związać koniec z końcem. Wierzę, że po każdej burzy w końcu wyjdzie słońce. Nie zawsze jestem fair, bo zmusza sytuacja. Naprawdę jestem lepszy niż ta moja reputacja. Mam wyjebane, przekaz puszczam w eter. Oddałbym własne życie za swoją kobietę. Jestem tu od zawsze, tu bije moje serce. Chcesz więcej, więcej, tu dbaj o konsekwencje. Podnoszę się po klęsce, bo w sercu mam nadzieję. Idę do przodu, choć wiatr w oczy wieje. Jestem pewien, że przyjaźń nie kupisz. Pamiętaj, zawsze jest ktoś, kto trzyma za ciebie kciuki. Podnoszę się po klęsce. To jest chata. Jestem tu od zawsze. Otwieram whisky, piję za tych co w więzieniach. Podnoszę się po klęsce. W sercu mam nadzieję. Co kiedyś było niemożliwe, dzisiaj nie istnieje. Tu wszystko można zmienić, dzieciaku tak to czuję. Pamiętaj, zawsze znajdzie się ktoś, kto ci kibicuje. Podnoszę się po klęsce. W sercu mam nadzieję. Co kiedyś było niemożliwe, dzisiaj nie istnieje. Tu wszystko można zmienić, dzieciaku tak to czuję. Pamiętaj, zawsze znajdzie się ktoś, kto ci kibicuje. Moje życie w pewnej chwili przypominało dramat. Szargana reputacja od Warszawy do Poznania. Nikt mi nic nie zabrania. Jestem panem swego losu. Zaciskam mocno pięści, mam swój na życie sposób. Odcinam się od sztosu. Nadzieja wciąż się ze mną. Ryzyko jest jak tunel, w który wchodzę w ciemno. Mam 29 lat, Bóg trzyma za mnie kciuki. Sprzedajesz duszę diabłu, to już jej nie odkupisz. Afery i skandale, ja spuszczam je jak w szalet. Nie wracam już do czasów, gdy handlowałem towarem. Zawiść i nienawiść na osiedlach się rodzi. Otwórz oczy, zobaczysz jak się zatracają młodzi. Na blokach i osiedlach brakuje ludziom siły. Swój talent i ambicje w butelkach potopili. Pamiętaj słowa matki i weź ich nie lekceważ. Ja wrogom podziękuję, gdy przyjdzie czas na rewanż. Podnoszę się po klęsce. To jest chata. Jestem tu od zawsze. Otwieram whisky, piję za tych co w więzieniach.